Dino minggu sing tak tunggu. Pada rekasi saya diplom. Wah, bodoh. Janjane kowe nengi. Oh. Dilan dene anune. Isih dawa iki. Dene ngene lho. Meh tekan iki. Dene ngene lho. Lho wis ngene lho. Janjane kowe ning ngendi?